Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Powitanie amerykańskiej żelaznej brygady symbolicznie na placu generała Maczka w Żaganiu. Tragedia w Ryczywole w Wielkopolsce. W ogniu zginęła niemal cała rodzina. Republikanie we Francji ogłosili swego kandydata na prezydenta, a jest nim były premier François Fillon. W Żaganiu powitano oficjalnie amerykańskich żołnierzy. To ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu, mówiła premier Beata Szydło. Uroczystości obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Na placu generała Maczka powitano żołnierzy z tak zwanej żelaznej brygady z Fort Carson w stanie Colorado. To wielki dzień, kiedy możemy na polskiej ziemi przywitać reprezentantów najsilniejszej, najwspanialszej armii świata. Mówiła premier Beata Szydło. Za ciepłe przyjęcie żołnierzy dziękował ambasador USA Paul Jones. Będą tu na służbie, w dala od domu i bliskich. To wspaniały dzień, bo witamy w Polsce amerykańskich żołnierzy. Choć oficjalna uroczystość zakończona, w Żaganiu trwa piknik wojskowy. Miejsce jest wspaniałe, ludzie są mili, jedzenie jest cudowne, uwielbiam wasze jedzenie. Planujemy ćwiczenia z polskimi żołnierzami, to wszystko jest ekscytujące. Piknik na żagańskim rynku potrwa do wieczora. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Strażacy apelują o ostrożność przy dogrzewaniu mieszkań. W nocnym pożarze w Ryczywole w Wielkopolsce zginęło 5 osób, matka i 4 synów. Jeden mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny. Tragedia wydarzyła się w dwukondygnacyjnym budynku. Ogień rozprzestrzenił się na pierwszym piętrze. Rzecznik policji w Obornikach Paweł Witzberg. Z tego pierwszego piętra, z jednego z mieszkań zostały wyniesione 5 osób. Niestety 4 osoby na miejscu poniosły śmierć mimo podjętej akcji reanimacyjnej. Jedna osoba z tego mieszkania została przetransportowana do szpitala, jednakże krótko po przybyciu również zmarła. Na parterze także są 2 mieszkania. W jednym nikogo nie było. Mieszkańcy drugiego zostali ewakuowani. Żadna z tych osób mieszkającej na parterze nie odniosła obrażeń. Na temat przyczyn wybuchu ognia żadna ze służb nie chce się wypowiadać. Sprawę przejęła prokuratura w Obornikach. Andrzej Ciborski, Radio Merkury. Przeładowany pociąg SKM wiózł dzieci na ferie. Prawdopodobnie sprzedano więcej biletów niż było miejsc. Część dzieci z grup zorganizowanych została na peronie dworca w Gdyni. Pociąg do Słupska odjechał z ponad 20-minutowym opóźnieniem. Kolejarze mieli kłopot ze zmieszczeniem wszystkich z biletami. Nawet te trudno było wejść. Musieliśmy czekać to chyba z pół godziny. Trochę się bałem, że nie odjedziemy. Przyszła druga grupa zorganizowana, zaraz po naszej i w momencie, w którym podjechał pociąg, wizualnie już było widać, że się nie zmieścimy. Dopuszczenie w ogóle do takiej sytuacji jest dla mnie sytuacją kuriozalną. Było już bardzo ciasno, naprawdę bardzo ciasno. Tamta druga grupa zorganizowana zajęła przód składu pociągu, ale widać, że wszyscy się nie zmieścili. Rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej Marcin Głuszek tłumaczy, że doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Przeprosił podróżnych i podkreślił, że dyrekcja SKM zrobi wszystko, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Francuska Partia Republikańska oficjalnie ogłosiła byłego premiera François Fillona kandydatem na prezydenta. Zwycięzca ubiegłorocznych prawyborów, które odbyły się na centroprawicy, zapowiedział wiele zmian w funkcjonowaniu państwa. Między innymi redukcję aparatu urzędniczego do 500 tysięcy osób i reformę systemu ubezpieczeń społecznych w duchu wolnorynkowym. Prezentując swój program przed 2,5 tysiącami zwolenników, François Fillon zapowiedział zerwanie z polityką obecnego prezydenta François Hollande'a. Wiem, że mój program może posunąć kraj naprzód, wzbogaci wasze najlepsze idee, ale bez krętactw i upiększania. Nazywam się François Fillon, a nie François Hollande. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 23 kwietnia, ewentualna druga 7 maja. Według sondaży właśnie kandydat centroprawicy zmierzy się w niej z kandydatką Frontu Narodowego Marine Le Pen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pora na sport, Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu i to jest naprawdę dobry wieczór. Przenosimy się do Wisły, gdzie za nami pierwsza seria konkursu Pucharu Świata. Tam jest Kuba Niziński. Witam Cię, Kuba. No Kamil Stoch chyba znokautował rywali. Dzień dobry Państwu, witam Michale. No faktycznie ta pierwsza seria spowodowała, że temperatura na trybunach wzrosła o dobrych kilka stopni, bo Kamil Stoch i jego trener zagrali wabank. Przed skokiem Polaka została obniżona belka i Kamil Stoch skoczył 133 metry. Wyprzedza drugiego Stefana Krafta o 3,4 punktu. Oczywiście prowadzi w klasyfikacji tego dzisiejszego konkursu, ale w drugiej serii tutaj będzie bardzo zacięta walka. Na piątym miejscu jest Piotr Żyła, który jeszcze może za atakować podium, a dalej na 13 Maciej Kot, Stefan Hula, a na miejscu 15 oni jeszcze mogą powalczyć o pierwszą dziesiątkę, ale w serii finałowej zobaczymy jeszcze Jana Ziobrę 22 i Dawida Kubackiego 24 w pierwszej serii. Jedno jest pewne, te 5,5 tysiąca osób, które dzisiaj dmuchają mocno pod narty biało-czerwonym, tutaj będzie bardzo gorących za około 30 minut, kiedy będzie się kończyć druga seria dzisiejszej rywalizacji. Troszkę wieje, troszkę ten wiatr rozdaje karty, ale miejmy nadzieję, że wszystko do końca uda się przeprowadzić zgodnie z planem. Bardzo dziękuję, to był Kuba Niziński, a przypomnę, Kamil Stoch, 133 metry. Ładna trójkowa odległość, za nim Kraft i Hajbek, a Piotr Żyła na piątym miejscu. No ale tyle, jeśli chodzi o dobre informacje. Ta druga jest niestety rozczarowująca. Drugi mecz naszych piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata we Francji. Niestety druga porażka po znacznie słabszej grze niż z Norwegami. Dziś Polacy przegrali z Brazylią 24-28. Najskuteczniejszy w naszym zespole był Paweł Paczkowski, który rzucił 6 goli. W poniedziałek mecz z Rosją i to już będzie mecz z nożem na gardle, bo jak przegramy z Rosjanami, to awans grupy będzie już chyba iluzoryczny. Francuz Stefan Peteranzer, jadący Peugeotem, wygrał rajd Dakar w rywalizacji załóg samochodowych. Kuba Przygoński na Mini zajął wysokie 7. miejsce. Ostatni etap z krótkim, zaledwie 64-kilometrowym odcinkiem specjalnym wygrał Francuz Sebastian Loeb, który zakończył całą rywalizację na 2. miejscu. W klasyfikacji motocyklistów triumfował Brytyjczyk Sam Sunderland. Na kładzie najszybszy był Rosjanin Siergiej Karjakin. Rafał Sonik, który 2 lata temu wygrał tę konkurencję, tym razem zajął 4. miejsce. Niedosyt, panie Rafale? Oczywiście, że czuję niedosyt, będąc 4. w tym Dakarze, ale też jestem szczęśliwy, bo przejechać Dakar to szczęście, tak jak dobrze przeżyć życie. Nie zawsze można go wygrać, ale ważne, żeby mieć drogę do góry i do przodu. Ja tę drogę widzę. Będę znowu zwycięzcą Dakaru. To jest tylko kwestia czasu i wysiłku, który trzeba w to włożyć. Jak państwo słyszeli, wystąpił Rafał Sonik i jego kład. Maciej Staręga odpadł w półfinale sprintu techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich we Włoszech w Toblach. Polak zajął 4. miejsce w swoim biegu i został sklasyfikowany na 8. miejscu, a to najlepszy wynik w tym sezonie. Fani narciarstwa alpejskiego czekali na wielkie emocje związane z dzisiejszymi biegami zjazdowymi Pucharu Świata. Niestety, zarówno panie w Altenmark Zauhensee, to Austria, jak i panowie w szwajcarskim Wengen, nie mogli stanąć na starcie, bo spadło zbyt dużo śniegu. Organizatorzy zapowiadają, że zdążą na jutro. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Miejscami może padać śnieg. Nad morzem mgła, na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni. Jedynie nad morzem 0, a w kotlinach górskich około minus 8. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura przeważnie od minus 3 do 0. Tylko na wybrzeżu i na krańcach zachodnich lokalnie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oddać klimat tematów z klasycznych polskich filmów, używając zaledwie 2 gitar? Tego wyzwania podjęło się 2 śmiałków: Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Kompozycje m.in. Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara i Andrzeja Kurylewicza w celuloidowej interpretacji duetu Napiórkowski-Lesicki zabrzmią na żywo w studiu koncertowym Trójki już w niedzielę. Transmisję na naszej antenie rozpoczniemy tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dzień dobry, tu Zygmunt Heiser i Filip Heiser. Rejestrujemy numery w Play na kartę. Żeby wziąć udział w loterii, karta milion warta. Teraz każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. A każde doładowanie to dodatkowy los w loterii. Idziemy na całość, tata, co? W loterii karta milion warta w Play, pula aż 3 milionów do wygrania. Co tydzień 250 kart po 1000 zł, a w finale 5 nagród po 100 tysięcy oraz milion. Zarejestruj numer i zgłoś się do loterii do walentynek. Regulamin na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.

Dzisiaj czasami wydaje nam się, że to niemożliwe, że grupa R.E.M. tak brzmiała. No brzmiała, 1983 rok, ich pierwsza płyta i Radio Free Europe. Z tego albumu jeszcze raz. Could stop, stop it, worried. We could bind an innocent. We could gather, throw a fit. Up to barricaded bars of kitchen signs, but not me. And united, we could bind it in the sieve. We could gather, throw a fifth. Up to barricaded bars of kitchen signs, but not me. Sitting trying for the big key, no waste of time. Stop it, world. We could bind an innocence. We could gather, throw a fit. Up to barricaded bars of kitchen signs, but not me. Sitting trying for the big key, a waste of time. Sitting still. You could get away from me. Get away from me. I'm up to barricaded bars of kitchen signs, but not me. Sitting trying for the big key, a waste of time. Sitting still. Wracamy jeszcze po godzinie 18 do grupy R.E.M., tak jak w kilku najbliższych tygodniach, na start i przypominamy nagrania tej grupy, nie te najbardziej ewidentne, chociaż niektóre takie w tym zbiorze mogą się też znaleźć. I wierzymy cały czas, że oni po prostu kiedyś jeszcze wrócą i nagrają nowy materiał. Sitting Still to przed chwilą. 20 minut po godzinie 17. Dzisiaj kącik jazz fajny jest. Trochę inaczej, dlatego że z gościem Dorota Miśkiewicz. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. A my tu tak graliśmy sobie R.E.M., a ty podśpiewywałaś. To jest taki nawyk naturalny, że cokolwiek słyszysz, to słychać paralelnie, było. Tak? Słychać. Ja tak faktycznie zdarza mi się podśpiewać jakieś drugie głosy sobie dośpiewuję, jak słyszę niektóre piosenki. Może taki jeszcze nawyk z lat dawnych, kiedy śpiewałam chórki różnym wykonawcom i właśnie wtedy musiałam śpiewać w różnych głosach. Spotykamy się głównie z płytą piano.pl, bo ona jest powodem. Ale wydaje mi się, że z wami to jest zawsze powód, żeby rozmawiać o muzyce, bo właściwie zgodzisz się z tym, że ludzie, którzy są blisko jazzu, czyli właściwie mają muzykę w swoim DNA, w rodzinie, w genach, wszędzie, to nagrywają czy wydają płyty non-stop, nawet jeżeli ich nie wydają. To jest pocieszające w takim razie. Ja tę teorię już zapamiętam. Jeżeli ktoś będzie miał do mnie pretensje, że wydaje płyty za rzadko, to ja może powiem wtedy, powołam się na ciebie, że tak. Ja wydaję płyty nawet jak ich nie wydaję, bo ja generalnie wydaję tak dosyć rzadko, ale oczywiście pracuje się nad muzyką cały ten czas pomiędzy płytą jedną a drugą i przez cały czas zbiera się materiał i tak naprawdę po prostu żyje się muzyką. Ja ciebie szczerze mówiąc nie pamiętam z takiego czasu. Teraz uwaga, bo tak, nie spotykamy się na antenie jakoś bardzo często, my, żeby porozmawiać o muzyce, ale z drugiej strony ja nie mam wrażenia, że kiedy myślimy o tobie, czy mówimy o tobie, to że miałeś jakąś straszną przerwę, albo ciebie nie było, albo czegoś nie robiłaś, to po prostu jesteś. To nie są takie przerwy, jak czasami bywają u niektórych artystów, że są jakieś blokady dziesięcioletnie, czy dłuższe. U mnie to jest taki cykl bardzo regularny, czyli raz na 3 lata. Co nie jest, to nie jest taki bardzo gęsty cykl tak naprawdę i wiem, że mogłabym to robić częściej, ale u mnie dosyć długo trwa takie szczęście po wydanym materiale i zbieranie się do kolejnego. Właśnie w ogóle myślenie o nim, żeby zacząć w ogóle myśleć o nowym, kiedy ciągle jest się w starym, tak jak ja jestem w tej mojej ostatniej płycie. Ja przez cały czas jestem w niej. Ja myślę też o koncertach, nie tylko cieszę się, że udało się wydać płytę, tylko właśnie myślę o tym, co z nią dalej zrobić, żeby móc grać. Piano.pl. Ja właściwie nie wiem, jak to nazwać, bo tak, jeżeli powiemy, że to jest składanka, no to spłycimy temat zupełnie, ale jeżeli powiemy, że to jest hołd, pewien ukłon, no to już będzie lepiej, chociaż boję się jeszcze w twoim przypadku słowa podsumowanie, jeszcze za wcześnie. No w pewnym sensie firma fonograficzna, w której byłam do tej pory, zafundowała mi takie podsumowanie w połowie zeszłego roku, wydając płytę Best Of. Tak. Więc no ja już jestem w takim wieku, że można wydać taką płytę, ale jeszcze nie, w sumie nie chciałabym się jednak żegnać z karierą. Komu się najbardziej kłaniasz na piano.pl? Generalnie pianistom polskim. Dlatego, że to był taki mój, to jest tak naprawdę, jeżeli byśmy szukali słowa na ten projekt, to ja po prostu, to w ogóle nie jest płyta. To jest po prostu wielki, dla mnie wielki projekt. Projekt, który rozpoczął swoje życie na koncercie. Udało się tych wszystkich pianistów zebrać i moja myśl była taka, żeby pokazać, że mamy w Polsce wielu świetnych pianistów. Ja to sobie od lat układałam w głowie, że oni przyjdą i każdy z nich zagra jeden utwór. I nagle okazało się, że ich jest tak wielu, że ja mam problem, z kogo zrezygnować, bo wszyscy się nie zmieszczą podczas jednego koncertu. 3-płytowy album. No tak, ale to miał być album koncertowy, więc musiały być 2 koncerty. Także no jednak się musiałam jakoś ograniczyć, ale tutaj myślę głównie o pianistach jazzowych, że gdybym chciała, nie wiem, nagrać płytę bass.pl, czy Gitara.pl to już w ogóle. Gitara.pl, tak. To byłoby mi trudniej. Nie twierdzę, że na innych instrumentach nie ma świetnych wirtuozów w Polsce. Są. Tylko, że tych pianistów jest jakoś więcej, mam wrażenie. Po prostu. I to chyba nie tylko dotyczy jazzu, ale to jest, to jest akurat muzyka mi najbliższa, więc tych wszystkich kolegów znałam. Ale poza jazzmenami na płycie są też inni pianiści. Nie? Ktoś mi kiedyś powiedział taką teorię, wiesz, z którą ja się wtedy chyba jakieś 20 lat temu trochę musiałem zgodzić, a dzisiaj się już trochę z nią nie zgadzam, że jeżeli u nas w Polsce na przykład jest 30 zdolnych gitarzystów, to w Stanach jest 300 tysięcy. Absolutnie tak. Ale to się trochę zmienia. Wiesz. Znaczy po prostu dzisiaj wszyscy tam emigrują. To po raz, że jest to większy kraj, a dwa, że ludzie emigrują tam, bo chcą spełniać swoje marzenia i robią wszystko, żeby zaistnieć i tam jest naprawdę konkurencja nieprawdopodobna. Ale u nas też jest z czego wybierać. Absolutnie. I masz czasami takie wrażenie, że mamy kłopoty bogactwa, jeżeli chodzi o muzyków? Klęska urodzaju. Przy tej płycie właśnie tego doświadczyłam. Absolutna klęska urodzaju. Ale w ogóle mnie to cieszy, kiedy patrzę, no bo to są moi znajomi, ja z nimi rozmawiam, nie tylko z pianistami, z różnymi muzykami polskimi i nawet często, kiedy chcę jakieś zastępstwo, ktoś u mnie w zespole nie może i nagle okazuje się, że ten następny też nie może, następny nie może, czyli oni wszyscy mają pracę i to jest wspaniałe, że ludzie chcą słuchać muzyki i że muzycy mają dla kogo grać i grają. Coś na ten temat powiem za kilka minut, na razie krótka bajka, czyli Atom Screen... Na spokojnie, to nie było dobre wejście. Atom String Quartet, teraz było dobre. Michał Tokaj i Dorota Miśkiewicz, bardzo proszę. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. jak bardzo wiele mamy lat. Pod tą leszczyną, pod tą leszczyną, ciągłością umęczony świat. I czyją winą, czyją winą. Tak w siebie zapatrzeni i przekraczamy nas. Daleko za odległość, za odległość. Oczom widocznie nadszedł już czas, by dojrzeć świata, część zaległą. Zobaczył nam się nagle świat. Ja ciebie widzę, a ty mnie. O, jak niewiele mamy lat. Jak krótka bajka w długim śnie. Jeden wielki, no zaraz może to powiemy, może Dorota to powie, jeden wielki niekończący się koncert. Trochę tak, na tej płycie. Absolutnie, trwał i trwał i to był Michał Tokaj, ale on był reprezentantem średniego pokolenia, bo tutaj mój zamysł był taki, żeby były trzy różne pokolenia, czyli to najstarsze, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Bogdan Hołownia, to moje pokolenie, Michał Tokaj, Marcin Wasilewski, Krzysztof Herdzin, ktoś tam jeszcze chyba, na pewno kogoś, o kimś zapomnę. Najmłodsze pokolenie, czyli Piotr Piano, Huligan Orzechowski i Dominik Wania. I poza tym też pianiści nie jazzowi. czyli Lutosławski Piano Duo, grający muzykę poważną, współczesną, na cztery ręce w tym wypadku. Grzegorz Turnał w roli pianisty. Tomasz Kałwak, grający na instrumentach klawiszowych, żeby pokazać brzmienie syntezatorowe. No i Atom String Quartet, który, no, oni są absolutnymi wirtuozami, oni nam towarzyszyli. No i każdy z tych pianistów, zapomniałam o kimś, bez kogo ten koncert nie mógłby się odbyć, o Leszku Możdżerze. No, zaraz będziemy go grali. Absolutnie tak. I każdy z tych pianistów w pewnym sensie, no, chciał się wykazać jednak, bo to jest wyjście na jedną piosenkę. Więc to nie są piosenki, które trwają 3 minuty. Ta piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, ona i tak jest okrojona o wstęp, który sam wstęp trwa 3 minuty. Także każdy z nich wychodził, każdy z nich improwizował. No, koncert nie należał do najkrótszych. To, że tam jest taki skład, Dream Team, no to już wiemy, ale chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ przed utworem Krótka Bajka mówiliśmy o tym, że ty się cieszysz, że jest tylu tych pianistów i trudno jest ich zebrać, bo mają tyle pracy. Wiemy to po sobie w radiu, na przykład organizując różne koncerty, żeby pogodzić terminy. No bo czasami się tak zdarza, że na jednym koncercie chcemy, żeby wystąpiło 2 wykonawców albo na przykład 3. I to już jest wyższa szkoła chodzenia na palcach, jak ja to mówię, dlatego że naprawdę pogodzić to wszystko jest... Na paznokciach jest trudno. Jak ci się udało? Powiedz trochę o logistyce, bo muzyka jest muzyką, to wiemy, wszystko mniej więcej mamy pięknie zdefiniowane. Jak się godzi takie coś? Bo to jest wydarzenie. No, na pewno trzeba zadzwonić odpowiednio wcześnie. I moje pierwsze telefony miały miejsce 2 lata przed koncertem. Żartujesz. Z pytaniem, czy w ogóle są zainteresowani, żeby w takim projekcie uczestniczyć, bo to jest projekt specyficzny, to jest projekt, w którym trudno się unika porównań. I może nie każdy będzie chciał brać udział w czymś takim, co można nazwać mini konkursem Chopinowskim, chociaż oczywiście muzyka jest najważniejsza, ale jednak mimo wszystko publiczność, trudno jest uciec od takich porównań. No, publiczność słucha i porównuje jednak w pewnym sensie, więc na szczęście oni chcieli wziąć w tym udział i nie myśleli tymi kategoriami właśnie współzawodnictwa, tylko po prostu każdy z nich grał po swojemu, grał najpiękniej jak potrafi. Natomiast już te takie pytania konkretne, terminowe, no to też więcej niż rok przed. Bo i sale też mają swoje terminy, którymi dysponują. I teraz, jeżeli ja mam 12 pianistów, jedną pianistkę, oni wszyscy muszą mieć czas w tym jednym dniu. A jeżeli to jest właśnie taki Leszek Możdżer, który ma już zaplanowane na kilka lat do przodu, to trzeba do niego po prostu zadzwonić odpowiednio wcześniej i się umówić. Nie bez przyczyny chyba tu padło... Padło jedno hasło, do którego chciałbym się jeszcze odnieść i przy którym chciałbym się zatrzymać. Właściwie nazwisko Chopin. Jest trochę tradycji na tej płycie, bo słuchałem sobie tego z wersji winylowej. Tak, wiesz, taki rock'n'rollowiec, który teraz, uwaga, zrobi sobie zupełnie inny klimat w domu, czyli gramofon, płyta, kawa, oczywiście duża jej ilość, no i jedziemy. I to wyszło pięknie. I tak sobie myślę, że pewna słowiańskość w tym koncercie została zachowana. Jest też to wasz ukłon, czy twój ukłon dla tej muzyki, dla tego kompozytora? To było tak, że ja się zaczęłam zastanawiać, skąd jest tylu tych pianistów. I miałam 2 skojarzenia, które były bardzo naturalne, czyli Krzysztof Komeda, jeżeli chodzi o pianistów jazzowych, i Chopin, jeżeli chodzi o pianistykę polską w ogóle. I to jest, jego muzyka jest tak naprawdę też bardzo często grana przez jazzmenów, bo ona jest bardzo melodyjna, można ją przerobić na masę sposobów. Jest wiele wykonań muzyki Chopina. Sama z Włodzimierzem Nahornym też mam taką płytę na swoim koncie, na jego koncie właściwie. Więc tutaj uznałam, że Chopin musi się znaleźć na płycie. Uśmiechałam się, jak mówiłeś o tym winylu, bo to jest mój pierwszy winyl i ja jestem tak strasznie szczęśliwa, że on jest. Ale na tym winylu akurat utwór Chopina się nie zmieścił. On jest w wersji DVD. Ale to jest słuszne skojarzenie, bo ja uznałam, że Chopinem musimy zacząć i musimy skończyć. To i mimo tak właśnie to, ten koncert brzmiał. I czuć to, wiesz? Czuć po prostu, że gdzieś też jakiś... Ja myślę, że w ogóle Chopin, jeżeli słyszymy pianistów polskich grających, to trudno uciec od tego skojarzenia i od tego, że my usłyszymy Chopina, bo my wszyscy w szkołach tak byliśmy uczeni. Nawet ja jako skrzypaczka też grałam Chopina na fortepianie, jako na instrumencie dodatkowym. dodatkowym, więc ci wszyscy pianiści, oni mają na pewno przerobionego bardzo dobrze Chopina. Mam pewną teorię, ona nie jest profesjonalna, ponieważ nie umiem o muzyce jazzowej profesjonalnie mówić, mogę ją tylko emocjonalnie, profesjonalnie czuć. Nie umiem o niej mówić, ale takie zawsze miałem skojarzenie, że ta nasza tradycja, na przykład te odwołania do Chopina, ta słowiańskość, pewnego rodzaju melancholia, takie zatrzymanie, taki przystanek. Wiesz, w czym one pomagają i co powodują na koncertach jazzowych, jeżeli ich słucham albo na nich jestem? Czegoś brak i bardzo dobrze, że tego brak na tych koncertach, mianowicie popisówek. Mam takie wrażenie, że dzięki temu ci muzycy nie próbują zmieścić w 5 minutach jak największej ilości nut, żeby się po prostu popisać i zrobić szpan, tylko żeby zagrać właśnie po lewej stronie. No to tak naprawdę jest kwestia dojrzałości, żeby właśnie tej popisówki nie było. Tylko żeby myśleć o muzyce i grać najpiękniej jak się potrafi. Zawsze lepiej mniej niż za dużo. To jest oczywiste. I jeżeli mówisz, że tak jest na koncertach jazzowych, to tylko dobrze świadczy o naszych jazzmenach. No ja mam gdzieś tam takie wrażenie, wiesz, takie, zawsze mi takie stopklatki zostają z tych spotkań jazzowych, że mniej zdecydowanie znaczy więcej. Tak, to nawet świętej pamięci Janusz Muniak miał, saksofonista z Krakowa, którego imienia piwnica ciągle funkcjonuje w Krakowie, piwnica u Muniaka. On zwykł mówić: mniej znaczy więcej, ciszej znaczy głośniej. Jeszcze jedno miał tak z tego stylu powiedzenia, ale to jest absolutnie bardzo mądre, że my często chcemy zagrać lepiej niż potrafimy, a tego oczywiście się nie da. Ale po co? Krótko mówiąc, lepiej po prostu sobie zagrać tak, jak się lubi i wtedy się daje największą radość drugiemu. Dziękuję ci za płytę piano.pl, dziękuję ci za ten pokłon tradycji i taki szacunek do polskiej pianistyki, ale dziękuję też za to, że ten album, bo kiedy ja go dostałem, to od razu to powiedziałem. To jest może dziwne, bo w rozmowie o muzyce nie powinno to padać zbyt często. Ale uwaga, ten album jest bardzo dopracowany, jeżeli chodzi o stronę estetyczną. No bardzo chciałam, żeby ładnie wyglądał, bo to jest, no naprawdę, dla mnie to jest taki projekt, którego jeszcze w życiu nie miałam. On świetnie wygląda, to naprawdę światło tam było rewelacyjne w teatrze. On bardzo dobrze brzmi, tutaj Leszek Kamiński go świetnie zmiksował. Pianiści są na najwyższym poziomie, wszyscy muzycy. I sobie myślę, no teraz ta strona wizualna samego albumu, niektórzy muzycy na to nie zwracają uwagi, ale ja uważam, że jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli to jest wizerunek, to jak ta płyta wygląda, jakie jest zdjęcie zrobione. I tutaj ciekawostka, że to zdjęcie, które jest na przykład na wierzchu, ja się zgłosiłam do takiej VJ-ki Jagody Halcińskiej, żeby zrobiła jakieś żeby coś wymyśliła, żeby to nawiązywało do stylistyki fortepianu, żeby budziło jakieś skojarzenie, ale nie było takim bezpośrednim skojarzeniem, że nie wiem, co stoimy z różą przy fortepianie. No właśnie tak już najbardziej kiczowa to myśląc. I ona wymyśliła, że okej, czarne, białe klawisze i ona rozlewała w domu tusz czarny w białym mleku, fotografowała te formy, które powstały, takie zupełnie abstrakcyjne i to dopiero potem zostało rzutnikiem zaprojektowane na mnie i potem Honorata Karapuda zrobiła mi zdjęcie. Więc to takie było bardzo przemyślane i właśnie miało się w jakimś stopniu kojarzyć z fortepianem, ale nie w sposób dosłowny. Kojarzy się pięknie. Czarno-biała postać, czarno-biała muzyka, chociaż w środku gdzieś tam bardzo mnóstwo kolorów. Dorota Miśkiewicz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Piano.pl i teraz Anson Stream Quartet, Leszek Możdżer, czyli tak jak w kinie, bardzo proszę. Gdzieś na nartach. swój dom i życie tak jak w kinie. Nie będzie po co płakać, bo zapomni pan też o mnie. I nigdy się nie dowie, że rozdarta byłam nieprzytomnie. Tak jak w kinie. Tak jak w kinie. Brawa muszą być. Wyczekaliśmy trochę. No i jeszcze coś delikatnego gdzieś w powietrzu, co jest nierozerwalnie moim zdaniem związane i z tą płytą, i z tą muzyką. Dorota Miśkiewicz, Atom... Dlaczego to jest zawsze problem z wymową? Atom String Quartet i Leszek Możdżer, tak jak w kinie. Bardzo gorąco polecam płytę piano.pl. To dzisiaj w kąciku. Jazz fajny jest. Myśliwiecka 357, za 14 minut, godzina 18. Zmieniamy teraz świat muzyczny. Nowe albumy, 2017 rok i początek tej płyty nieco celtycki, nawet może bardzo celtycki, a później... Jeszcze tytuł nowego albumu Dropkick Murphys, 11 Short Stories of Pain and Glory. Relation to the corner who came from the car.